आज वो एक बात बताते हैं, एक बात से ही सब काम हो गया, पूरा हो गया। और वो बात ऐसी है कि एक भूल है, भूल को भूल ठीक तरह जानने से भूल मिट जाती है, और भूल मिटते ही पूरा काम हो जाता है। हमारी भूल क्या है? मूल भूल। मूल भूल क्या है? कि जो संसार की चीज है उसको अपना मान लिया, और जो अपना है उसको भूल गए। ये खास बात है, मूल खास बात है। शरीर अपना नहीं है, संसार का है, और स्वयं है उनके अपने परमात्मा। परमात्मा का अंश है ये, ममई अंश जीव लोग है, जीव भूत। जीव परमात्मा का है, परमात्मा जीव के हैं। शरीर संसार का है, संसार शरीर का है, संसार शरीर का, शरीर का संसार। इतनी बात मूल में इतनी बात है। जितने व्याख्यान होते हैं, जो श्रोत होते हैं, सबके मूल में इतनी बात है। शरीर सबके सब संसार के, सूर सूक्ष्म कारण सब संसार का, और स्वयं परमात्मा के। ममेव अंश जीव लोगे, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये स्वयं परमात्मा का, और परमात्मा से अपने, और संसार का शरीर, शरीर संसार का। मूल बात इतनी है, केवल इतनी बात ठीक मान लेनी। परमात्मा को अपना मान लेना, संसार को अपना नहीं मानना, शरीर को संसार को अपना नहीं मानना। शरीर जो धारण किए सब ये सब छूटते हैं। 84 लाख के जितने शरीर है सब के शरीर छूटते हैं, और अपना आप रहता है। वो दूसरे शरीर में जाता है, तीसरे शरीर में जाता है। शरीर अपने नहीं है, ये धारण करता छूटता है, धारण करता छूटता है, धारण करता छूटता है। कपड़े की तरह शरीर, सब के सब शरीर कपड़े की तरह है। जैसे कपड़ा पहन लिया, पुराना छोड़ दिया, नया पहन लिया, तो कपड़े सब कपड़े की तरह, शरीर सब के सब है ये संसार के। और आप और हम जो स्वयं है, स्वयं चेतन, भाई हो बहन हो कोई हो, चेतन वो परमात्मा के है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि, सहज सुखराशि, सहज आनंद है, सत्य आनंद है, खास चीज है। इतनी चीजें पूरी की पूरी कितनी, शरीर संसार का, हम परमात्मा के, परमात्मा हमारा, शरीर संसार, हम संसार, शरीर संसार का। इतनी बात पूरी, अगर इस बात को आप मान लें, पूरा काम हो गया। तत्व ज्ञान कहते हैं, परमात्मा की प्राप्ति कहते हैं, मुक्ति कहते हैं, वो सब हो जाएगी। कल्याण कहते हैं, उद्धार कहते हैं, हो जाएगा। केवल इतनी बात ही है, मूल बात इतनी, मूल में संसार की चीज को, शरीर को अपना मान लिया, अपने परमात्मा है उसको भूल गए। संसार परमात्मा याद आ जाते हैं, सत्संग करने से याद आ जाते हैं, परंतु संसार नहीं, अपने खास अपने भगवान है। ममैवांश हो ये याद रखो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश है। मन संसार इंद्रिया ये प्रकृति स्थानी है, प्रकृति का है, सब प्रकृति का संसार है। मूल बात नित्य है, इतनी में सब बातें आ गई, शास्त्रों की, पुराणों की, वेदों की, कुरानों की, बाइबलों की, जितनी चीज सब सब आ जाएगी, एकदम आ जाएगी, इसमें संदेह नहीं है। मूल बोलती है। अब सब सब संसार का है तो शरीर संसार का हुआ, अपने परमात्मा का हुए। गीता में सबसे पहले बात यही कही है, अशोच्यानुशोचस्त हूं, शरीर है ये अपना नहीं है, शरीर ही है वो अपना है स्वयं। पूरी बात है, पूरी की पूरी सिद्धांत की पूरी बात, वो जीव और ईश्वर, ये शरीर और शरीर ही, शरीर और शरीर ही, इनके दो का ही वर्णन है, शरीर संसार का और हम परमात्मा के, हम अलग है शरीर अलग है, ये बात कही खास। शरीर है वो संसार का है तो हो गया, हम परमात्मा के है ये बात यहां नहीं कही है। यहां दो बताए, एक सांख्य योग एक कर्म योग। तो अपने को लेकर के किया जाए वो सांख्य योग है, या शरीर को लिया किया जाए कर्म योग है। शरीर और संसार एक है तो संसार की सेवा करनी शरीर मात्र से, और अपने को लगाना परमात्मा में, अपने को परमात्मा लगाना, ये सातवें अध्याय में शुरू किया है। और चौथा और पांचवा ही बात कर्मियों को कहा, शरीर और संसार सब एक है, सबका संसार की सेवा में अपने को लगा, शरीर को लगा देना और अपने खुद को परमात्मा लगा देना है। सब पूरी बात इतनी है, कुरानों की, पुराणों की, जहां की, सिद्धांत की, इतनी बात पूरी। हम परमात्मा के हैं खुद, जो दोनों में तो बता दे, फिर बता दू, ममैवान सो जीव लोगे जीव भूत सनातन, ये अनाधिकार से परमात्मा का अंश है। हम सब जितने हैं सब परमात्मा के हैं, माता पिता हमारे परमात्मा है, परमात्मा के सब है, और शरीर सब जो प्रकृति का है, मन स्थान इंद्रियाणी प्रकृति स्थान है, इन प्रकृति स्थान है, इनको अपना बांध कर खेलता है केवल। अब इस संसार के चीज संसार को दे दे और परमात्मा के परमात्मा को दे दे, निहाल हो जाए। और चाह ना कोई नहीं रखे, क्योंकि परमात्मा से परमात्मा को दे दिया, परमात्मा चाह ना क्या है, परमात्मा हो जाएगा प्रेम, परमात्मा साथ तुझे एकता, चाह ना उसने क्या करनी है, परमात्मा प्रेम हो जाएगा, प्रेम के सिवा कोई संसार में चीज है ही नहीं, परमात्मा के साथ एक हो जाएंगे, परमात्मा का प्रेम हो जाएगा, और संसार चीज संसार को दे दी, इसी चाह ना क्या, संसार की चीज संसार को दे दी, कामना क्या, कामना का कोई अधिकार नहीं, कोई हक नहीं, उसकी हक नहीं, हमें हमारे हक नहीं बोली है, तो संसार की चीज संसार को देती और परमात्मा की चीज परमात्मा को देती, निहार हो गए। इतनी है पूरी बात, पूरी की पूरी थी, ना संसार से कुछ चाहना है ना परमात्मा से चाहना है, और प्रेम होने के लिए अपनापन है, इसके सिवाय जो उपाय नहीं है, त्याग तपस्या प्रार्थना कोई उपाय नहीं है, केवल प्रार्थना है और कोई उपाय नहीं है। हम परमात्मा के हैं और ये संसार संसार का है, तो संसार का मानना कर्म योग, अपने को अलग मान लेना ज्ञान योग, और अपने को परमात्मा का मान लेना भक्ति योग, इनसे अलग करना ज्ञान योग, शरीर से हम अलग हैं ये ज्ञान योग, और परमात्मा के हम हैं ये भक्ति योग। परमात्मा के दोनों है, प्रकृति परमात्मा की है और हम भी परमात्मा के हैं, प्रकृति है वो अपरा प्रकृति है, भूमिरा पो नलो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार श्रद्धा पृथ्वी तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये अपरा प्रकृति, और जीव रूप है परा प्रकृति, ये दोनों परमात्मा के हैं। प्रकृति परमात्मा की और ये जीव भी परमात्मा का। श्रुति सारी बात सरल बात है। तो संसार की बात संसार को दे दी और परमात्मा की परमात्मा को दे दी, मुक्ति हो जाएगी। एकदम कल्याण, एकदम उद्धार है, एकदम सुधार है, सुधारा है। पक्की बात, सच्ची बात। तो संसार की वस्तु जितनी है, शरीर है, इंद्रिया है, मन है, बुद्धि है, इंद्रिया है, प्राण है, सब संसार है। ये संसार की सेवा में लगा दिया, अरे अपना आप को भगवान को दे दिया। तो अपने संसार को दे दिया कर्म योग, और अपने आप को अलग कर दिया ज्ञान योग, और शरीर संसार से भगवान को दे दिया भक्ति योग। कोई काम बाकी नहीं रहेगा, पूरे के पूरे हो जाएगा काम, एकदम एकदम पूरी बात है, पूरी सुनाना सुनाना सच्ची बात। हम परमात्मा के, परमात्मा हमारे, शरीर संसार का, शरीर संसार का है, ऐसे सब जितने संसार चीजें हैं सब संसार ही संसार के। अनंत ब्रह्मांड है, रोम रोम प्रतिराज ही कोटि कोटि ब्रह्मांड, परमात्मा के रोम रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांड है। वे सब ब्रह्मांड में अपनी कोई चीज रत्ती मात्र भी अपनी चीज नहीं है। अनंत ब्रह्मांडों में एक रत्ती जितनी चीज भी, केस जितनी चीज भी अपनी नहीं है, अपने खुद परमात्मा है। और परमात्मा ब्रह्मांडों के मालिक है, सब जितने ब्रह्मांड है अनंत ब्रह्मांड, उनके मालिक परमात्मा है। और परमात्मा का अंश है, परमात्मा के हम है, हमारे परमात्मा है। शरीर जितने हैं सब सब संसारी प्रकृति के, और प्रकृति परमात्मा के, परमात्मा सब है। वो अपरा प्रकृति है, हम परा प्रकृति, चेतन प्रकृति, परमात्मा के हम है, ऐसे परमात्मा की है। तो दुनिया की सेवा कर देना कर्मयोग, अपने को अलग कर देना ज्ञान योग, और परमात्मा के अर्पण कर देना भक्ति योग। योगास्त्रयों में तीन योग है, मूल में तीन ही योग है। एकादश स्कंद के 20वें अध्याय में 6वां श्लोक है, योगास्त्रयों में आप लोग 11वां स्कंद 20वां अध्याय, उसमें अच्छी तरह से वर्णन है। तीन योग है, ध्यानं कर्म से भक्ति से, नौ उपाय कर दी। तीन उपाय के साथ चौथा उपाय नहीं है। पूरा का पूरा, सब शास्त्रों का, सब पुराणों का, सब वेदों का, संपूर्ण चिंतागर जितने शास्त्र में, सबका सबका मतलब दिख रही है। सार एकदम सार, सब शास्त्रों का सार, निचूर निष्कर्ष। आज मान लो, आज ही पूरे के पूरे आप हो जाएंगे, तत्व की हो जाएंगे, जीवन मुक्त हो जाएंगे, कर्म योगी हो जाएंगे, ज्ञान योगी हो जाएंगे, भक्ति योगी हो जाएंगे। यहां संसार को सब चीजें दी कर्म योगी, और अपने आप को अलग कर दिया ज्ञान योगी, और सब कुछ भगवान ने अर्पण कर दिया भक्ति योगी। पूरी बात केवल ये मान लेना, केवल स्वीकार कर लेना, पूर्ण हो गया, कुछ बाकी नहीं। और अपना परमात्मा है, इनसे हो जाएगा प्रेम। प्रेम होने में परमात्मा को क्या मानना है, इसमें 5 बात है, याद करने में 5 बात है। परमात्मा अपने में है, परमात्मा बहुत है, जितने अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड परमात्मा के एक अंश में है। परमात्मा अपार असीम अनंत है, और ब्रह्मांड सब के सब अनंत ब्रह्मांड परमात्मा के अंतर्गत है। वे परमात्मा अपने में है, सर्वशत्र सबके हृदय में मैं हूं, मेरे से सब सबूत होता है। तो सबके हृदय में वे अपने हैं, एक बात इसको याद कर जाएगा, परमात्मा अपने हैं, परमात्मा अपने हैं, और अपने में है। और अब भी है, तीन बात। परमात्मा अपने में अपने है, अपने में है और अभी है। अपने में है, अपने है, अभी है। अभी कहने का मतलब भविष्य में मिलेंगे ऐसे नहीं, अभी मिल जाए। अपने में अभी अभी तो भविष्य जरूरत नहीं, अपने में है तो कुछ दिन बाहर जाने की जरूरत नहीं। अपने में है, अभी है, अपने में है। और अपने है तो प्यारे है, अपनी चीज प्यारी लगती है। फटा हुआ कपड़ा भी अपना अच्छा लगता है, ईमानदारी से कहना अच्छा नहीं लगता। तो भगवान प्यारे लगते हैं, अपने हैं, अपने में है और अभी है। तीन बात। चौथी बात, सर्वसमर्थ है, उसके समान समर्थ कोई है ही नहीं दूसरा, तो भय लगेगा ही नहीं। अपने में इस वक्त बात करने की जरूरत नहीं, अपने है इस वास्ते कोई उसी की जरूरत नहीं, और अभी है भविष्य की जरूरत नहीं, और सर्वसमर्थ है, भय नहीं है, कोई भय नहीं। भय किस बात का? वो अपने है, वो सर्वसमर्थ है, कोई कमी नहीं रहेगी, अपने कोई कमी नहीं, स्वप्न में भी कमी नहीं रहेगी कोई भी। सब कुछ परमात्मा है तो सब कुछ परमात्मा का है। ये पांच बात परमात्मा में है। फिर सुन लो, अपने हैं, अपने में है, अभी है, सर्वसमर्थ है, सब सर्वज्ञ है, सब जानते हैं और सर्वसमर्थ है, वे अपने हैं, अपने उसके हैं। और ये संसार है, संसार का है, शरीर संसार का, संसार शरीर का, ये एक है। और परमात्मा से प्रेम करने के लिए अपनापन के समान कोई उपाय नहीं है, अपनापन के सिवाय कोई उपाय नहीं है। अपनापन है ये खास उपाय है, परमात्मा अपने है, अपने है, ओ हमारे में, अरे हमारे हैं, अरे अभी है, जरूरत नहीं भविष्य की विचार करने, प्रेम हो जाएगा, अपने अलग हो जाओ बस मुक्ति हो जाएगी। और संसार को उपकार करो, कर्मयोग हो जाएगा। कर्मयोग से मनुष्य नजदीक हो जाता है, ज्ञान योग से अपने स्वरूप स्थित हो जाता है, और भक्ति योग से भगवान में मिल जाता है, प्रेम हो जाता है। कर्मयोग से भगवान के नजदीक पहुंच जाता है, केवल कर्मयोग करे मिल जाता है, केवल कर्मयोग से, केवल ज्ञान योग से मिल जाता है, और भक्ति योग से प्रेम हो जाता है। ज्ञान योग और कर्मयोग भगवान में मिला देते हैं। इसका वर्णन गीता के चौथे अध्याय के चौथा पांचवा, पांचवा अध्याय, पांचवा अध्याय का चौथा पांचवा, संयोगो पृथक माला प्रबंधन तेज पंडिता एक प्यास संयोग भलम, दोनों को फल मिल जाता है। यह सांख्य प्राप्त स्थान तद्योग सांख्य जी योग जी यह प्रसिद्धि से प्रसिद्धि। चौथा पांचवा दोस्तों, ये कर्मयोग ज्ञान योग समरक्ष और भक्ति योग सबसे ऊपर। कर्मयोग कर्मयोग तो भक्ति योग हो जाएगा, भक्ति योग समाज सर्वसम है। ज्ञान योग का फल भक्ति योग, कर्म योग का फल भक्ति योग है। और आरंभ से भक्ति योग करो, कर्म योग ज्ञान योग के बिना, ज्ञान योग है वो कर्म योग के बिना प्राप्त होना कठिन है। कर्म योग पहले किया जाए तो ज्ञान योग पहले शुरू हो जाता है। भक्ति योग आरंभ से करो, आरंभ से भक्ति योग अपना, भगवान अपने, भगवान गान से हम पिताजी के माता के गोदी में जाने में संकोच क्या, हम भगवान के, भगवान हमारे हैं, ईश्वरांश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज कुछ, उसके चेतन है अमल सहज, हम भगवान के, भगवान हमारे। तो अभी अभी इसी क्षण, देरी का काम नहीं है, भगवान हमारे हमारे लिए, और भगवान हो जाएगा प्रेम। और परमात्मा की प्राप्ति कर लिया तो वो परमात्मा प्राप्ति तत्व ज्ञान जीवन मुक्ति वो हो जाएगी हमारी। पर एक अध्याय में जो बताया दूसरे अध्याय में, संसार का शरीर और शरीर से हम अलादे होते हैं जीवन मुक्त, और भगवान के होते ही भक्त, और संसार के लिए संसार के लिए एक कर्म योग, और अपने के अपने अलग कर्म एक हानि योग, और भगवान को दे दिया भक्ति योग। तीनों योग अभी तैयार है, परमात्मा से हो जाएगा प्रेम, और संसार आत्मा उसी होती एकता, संपूर्ण आत्मा एक हो जाएगा, सब जितने आत्मा है सब एक, ये ज्ञान योग, और सबके सब परमात्मा के, ये भक्ति योग। और परमात्मा अनंत अपार असीम है, संसार सीमित है, सीमित है उसकी सेवा करनी है, सीमित से लेना अपने कुछ नहीं है, क्यों अपने असीम है, असीम के इतने है, और प्रेम करना है, प्रेम के भंडार है परमात्मा, हम सब प्रेम के एक एक है, भगवान के साथ एक है, हमारे परमात्मा परमात्मा के हम, सार बात है, सार जितने शास्त्र है जितने शास्त्र सब सबका सार एकदम परमात्मा है, परमात्मा का हम है, परमात्मा का संसार है, तीन चीज, शरीर सब संसार का है, संसार शरीर का एक बात, और हम सब एक आत्मा एक है, सब एक है, वो आत्मा एक हो गए, ये ज्ञान योग, और हम और संसार सभी परमात्मा के भक्ति है। बहुत सीधी सरल सीधी बात, पूर्ण बात, बाकी कुछ है ही नहीं। अगर हमारे भगवान तो भगवान के हम, अनन्य प्रेम भगवान का होगा, और संसार मात्र का शरीर है तो शरीर को संसार दे दे, संसार की सेवा होगी, लेना कुछ है ही नहीं, संसार दे रहना क्या, इच्छा कोई है ही नहीं, कामना कोई है ही नहीं, अरे परमात्मा की चीज परमात्मा को दे दी, परमात्मा को और क्या चाहिए, परमात्मा को अपना दे दिया, लेना कुछ नहीं है, परमात्मा हमारे हम परमात्मा के, एकदम से पूरा काम बन गया, कोई बाकी नहीं है कुछ भी, निहाल हो जाएंगे, निहाल एकदम, कुछ करना बाकी नहीं रहेगा, कुछ जानना बाकी नहीं रहेगा, कुछ पाना बाकी नहीं रहेगा, कर्मयोग होने से करना सेवा, जानना क्या अपने को, मानना क्या परमात्मा को, हमारा क्या परमात्मा, परमात्मा का हम हमारे परमात्मा, और जानने अपने आप को, अपने आप को जान लिया, तत्व ज्ञान हो गया, संसारी सेवा कर दी, कर्मयोग हो गया, और परमात्मा के शरण हो गया, ये भक्ति योग हो गया, परमात्मा के शरण हो जाना, शरण हम है, केवल संसार को अपना माना गलती होती है, एक गलती है कि संसार को शरीर को अपना मान लिया, अरे भगवान अपने है, अपना संसार है नहीं, शरीर कोई सही धारण करो, देवताओं का छूट जाएगा, भूत प्रेत वाला छूट जाएगा, मनुष्य का भी छूट जाएगा, शरीर जल तरह से छूट जाएगा, जल तथा छूट जाएगा, नव तरह से छूट जाएगा, शरीर छूटेगा ही अपना है ही नहीं, जल सरो तो छूट जाएगा, थल सरो तो छूट जाएगा, नव सरो तो छूट जाएगा, मनुष्य तो छूट जाएगा, पशु पक्षी तो छूट जाएगा, ये शरीर अपना है ही नहीं, अपना परमात्मा कभी छूटेंगे नहीं, आप प्रेत भूत पिशाच बन जाते हो, परमात्मा अपना कभी छूटेगा नहीं, आप भूल जाएंगे पर परमात्मा भूलते नहीं, सब मम प्रिय सब मम भुजाए, मेरे पैदा हुआ है सब मेरे है, हम परमात्मा गए सब, है परमात्मा हमारे है, शरीर को छोड़कर गए भगवान हो जाओ, शरीर परमात्मा का, हम भी परमात्मा के पूरे परमात्मा के पूर्ण हो गया, कोई काम बाकी नहीं रहा, करनी है सेवा, जानना है आत्मा को, अरमान है परमात्मा, तीन चीज, एक करना, एक जानना, एक मानना, मानना परमात्मा को, जानना अपने स्वरूप को, तो करना सेवा, सेवा करना परमात्मा की चीज, परमात्मा की चीज संसार की संसार की सेवा करता, सेवा की कुछ जाना नहीं, परमात्मा का अपने आप परमात्मा को देते उसी कुछ जाना नहीं, और माना परमात्मा को परमात्मा अपना है, जानना स्वरूप को, स्वरूप जान जाओगे, संसार अपना नहीं है, अपने लिए नहीं है, अपना अलग बन जाओ, ये जानना मिलेगा। बहुत बहुत बड़े बड़े ग्रंथ जी आप जानने की बात बताइए, योग वशी जितने बड़े बड़े ग्रंथ है उनमें अपने जानने की बात, केवल अपने जानने की बात बताइए, परमात्मा की बात बताइए, जितने पुराण है शास्त्र है परमात्मा की बात बताइए, और कर्म योग है ये बताया, गीता ने बताया विशेषता से, और शास्त्रों में तो सबकी सेवा करना और परमात्मा को अपना मानना, अपना संसार से अलग मानना, ये बात पूरी पूरी की पूरी बात आज कोई संसार बाकी नहीं रहा, तो परमात्मा अपने है, परमात्मा ग्राम है, संसार फिर संसार का है, नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2055 13 दिसंबर 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद मोहन बगान कलकत्ते में हुआ। राम।